galegos no vais. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos ir concretamente á capital da Ribeira Sacra. Ajá. E vamos a falar con unha persoa que xa non é a primeira vez que falamos con ela. Ajá. Que é Beatriz Vila Freire, a delegada da Asociación Provincial de Empresarios Hosteleiros da Zoa Sur de Lugo. E sin máis delacións, vamos darlles boas tardes. Boas tardes, Beatriz. Hola, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Gracias por lo de compañeros. Claro que sí. Muchas gracias por la tu aportación y por la tu dedicación, que siempre que te llamamos... Siempre está dispuesta. Nada, naturalmente que ahí estoy para vos y sin duda lo vamos. Bueno, hay que felicitarte por el trabajo que últimamente estás haciendo. Sabemos por las informaciones de las redes y otros que Monforte y la zona sur que ti tan bendices, pues vaya... verse beneficiada coa volta ciclista a España por aí, non? A España, sí, pois este ano pois está por esta zoa. Desde logo Galicia toca moitísimos puntos en Galicia e temos unha saída aquí pois na capital da Ribeira Sacra en Monforte Lemos e claro, para nós pois é todo un luxo, vamos. Todo un orgullo, non? Porque isto de cara ao turismo pois é o millor do millor. Eu que levo 5 anos indo a volta ciclista, este sería, si vamos, si vamos o quinto ano, pois que salga de aquí, de Monforte Lemos, pois é un triunfo, a verdad. O sea, que non iredes somente con chiringuito, senón que sairedes bueno, en primeira plana, posto que seredes o estandarte da Ribeira Sacra, logo. Hombre, pues esperemos que sí, es decir, supoño que todo o mundo pues terá os ollos postos, non? A ver que cociñeiros levamos, a ver que vamos a facer e tal, pero bueno, é unha experiencia única, esa che digo, en plan de turismo, no, turísticamente falando, pues che digo, eu que levo eso, pues 4 anos, aí na volta andamos promocionando a nosa provincia, no, Lugo, pues como promoción é o millor, porque aí pues ven xente de todas as clases, proban o producto, bueno, para mí como promoción turística é o mellor que hai. E logo, claro, hai moitísimas televisións pendientes e a Ribeira Sacra, pues naturalmente, pues saldrá en moitísimos países, que é o que queremos. Claro. Sí, sí. Bueno, e agora vamos a falar de outra cousa interesantísima. Esa que acabas de presentar o que estaba desfacendo, que tamén a facedes na cadena SER, según me teño entendido, eso de estás ecocendo dende o día 13 de febreiro ata o 13 de marzo. Sí, sí. Aí non tender medo a eses números así gafes, non? Non, nada, 12 máis 1. Nada. Además, eso es aí que nós non somos nada de eso. A ver si o día 13 seguramente que nos vai traer moita sorte. Sí. Pero bueno, supoño que esta xornada que sempre face é a octava edición. Uh-huh. Do Estase Cocendo, que sobre unha xornada gastronómica toda sobre o cocido. Uh-huh. Aparte tamén pois entran hotéis tamén, é dicir, facemos como un paquete, non, gastroturístico. Uh-huh. É dicir que a xente se acerca a Ribeira Sacra a visitala, a Ribeira Sacra, e encima pois a tomar pois un bo cocido, acompañado, claro, cun caldo noso da Ribeira Sacra, non? Da denominación de orixe Ribeira Sacra. Bueno, e o padriño, según din, sí, era un tal Dani de la Torre, non? Bueno, pois pues o padriño, como podedes observar, é o número un. É dicir, todos os padriños que tivemos hasta ahora pues son grandes actores ou cantantes. É dicir, son sempre toda xente galega, non? Sempre buscamos xente galega e xente dedicada ao mundo da cultura, non? Uh-huh. É dicir, todos eles pues son de agradecer a súa presencia, pero con Dani de la Torre, pues claro, temos esa cousa especial, non? Porque encima era aquí, de Monforte Lemos. Entón, pois, pues, como asociación quere brindar, pois, pues, ese pequeno homenaxe, non? Que eu penso que a este gran director que a súa película, que estaba nominada a 8 Goyas, non? Goyas, que para empezar, pois, eso sí que é un triunfo, elevou 2 Goyas. Sí, sí. Pois eu penso que o nome de Dani de la Torre, eu penso que empezará a soar con forza, entre outros nomes, non, de grandes directores, e oxalá sea que este Monfortino que empeza a despuntar. Sí, sí, como ti dís, grande director e mellor persoa, non? Pois sí, a verdad que eu penso que o mellor que pode ter unha persoa estando neses niveis, non, como está, por exemplo, ahora, pois, hoxe por hoxe, Dani, pois é a humildade, non? E Dani é unha persona completamente humilde, ten os pés no chan, sabe perfectamente de donde saiu, non? Entón, eso para min eso é primordial, que fales con alguén que te propoñas esta idea, que é unha idea pequena, non? De repente, vamos, que se diga cos ollos pechaos que sí, que sería, que é un orgullo para él estar na súa cidade e todo. Vamos, é dicir, para min, si teño que, eso, decir unha característica de Dani, é a humildade que ten, non? Como se le dicen, eu tampouco te esperes nada, porque me ves unha presentación dos Goya, e non vai a pensar que eso tamén, que non somos pequeniños, pero vamos, para non ser un orgullo poder nomear, non, a Dani, pois eso, pois compadre, do estás cocendo. Bueno, falando de compadres, que pasou a festa do entroido? Sí. Tú tivestes que aplazarla logo, entón? Pois mira, pois foi o tempo, es que isto de verdade que foi de moi mala sorte. Tivemos aí atrás, pois un tempo máis ou menos ben, é dicir que non nos chovía ni nada, facía un pouco frío, vamos, pero bueno, pero es que veo un entroido que era imposible, entonces tiveron que, claro, que aplazar esa gran comparsa que será para o domingo 21, porque tamén a querían poñer pues para este fin de semana, pero se ve que tamén vai chover moitísimo. Sí. Entón, pues claro, tampouco no luce a comparsa, na comparsa aquí é moi multitudinaria e hai moitos nenos pues, de colexios, os colexios tamén saen, non, cos pequenos, e claro, chovendo pues, non luce ni non presta, van a andar. Tampouco presta, claro, tampouco aí presta, está. Entón, pois, non houve máis remedio que co tempo, aí sí que non lle podemos botar a culpa a ninguén, é o tempo, ni máis ni menos. Sí, pero, por eso que nestas datas nunca tanto se mira o tempo. Sí, como estas datas. Sí, é verdade, é verdade, estamos todos. É o mismo para mañá, que nada, que é un acto que o facemos dentro, tamén non vai ser un acto fora, pero bueno, tamén andamos mirando, que andamos moitas veces ali, pois, hasta que entremos, non, pois, por lo menos que ese ratiño, por favor, que non nos chova. Claro. Andamos todos pendentes tamén do tempo. Sí, porque aquí, pois, dicen que a partir do domingo ven o inverno, de verdad. Ay, por Dios, eso está deseando que bello verán. Eu son de calor, o sinto, son de calor. Sí, por moito sí. Que se xa do norte, non me acostumo. No, son de calor. Xa te temos visto varias veces aí nas as fotos, sí. Prendidas de minifalda ao lado da praia. Ay, sí. Cando, por exemplo, o ano pasado, na volta ciclista, claro. Bueno, eso foi para min, que todo o mundo andaba afogado, claro, porque claro. Foi moito do sur, claro, tuvimos moito no sur, e todo o mundo andaba afogado e andaba encantada. É dicir, eu sí, prefiro. Cando xa fumo subindo, dicen, acabouse. Sí. Pero levaba o letreiro de para comer Lugo, o sea, sí, exactamente. Que todos que quixeran, por moito que o calor fora tal, sempre levabas como bandeira para comer Lugo. Claro, sí, nos na volta sempre levamos eso, pues, para comer Lugo. E por moito calor que fixera, que xa sabedes que a nosa gastronomía, non? De por sí, a gastronomía galega é unha gastronomía forte, non? De por sí todo o norte. Pero tamén a nosa, pues tamén é forte. Es decir, levamos pues, chourizo celta, es decir, levamos o viño. Es decir, é unha gastronomía que para comer, pues, as 11 da mañá, a maior, pues, claro, non cuadra. Pues o comían, teño que decilo, todito. Daba igual o cordeiro, a terneira, o chorizo, é dicir, comíano todo, aínda con o millor con 30 e pico grados de calor. Caía todo. Daredes aos ciclistas algo? Porque teñan forza para poder subir esas... Sí, eso é verdade, os ciclistas sí que non viñan, os pobres. Eso sí que non cataban nada. Sí. Nada, os ciclistas nada. Una cosa especial, sí. Bueno, pois para comer Lugo, que está despromocionando, pois está nestas oitavas xornadas do cocido de entroido aí nas Ribeira Sacra, acompañada de bo viño desas adegas da Ribeira Sacra. Seguro que, bueno, ti non nos vas a decir un adega en especial, pero que calquera delas... Sí, calquera delas teñen para un resaltar, bo viño, ¿no? Claro, as hai que son as potentes, como digo eu, non as grandes, que moitas delas pois xa teñen, é dicir, o viño de Ribeira Sacra xa é un viño moi reconocido, que somos unha denominación de orixe xoven, pero xa é un viño moi reconocido con moitísimos premios, non, tanto nacionales como estranxeiros. Pero é dicir, calquera deles, tanto o viño xoven como o viño de Barrica, eu, por exemplo, teño que decir, son máis de viño de Barrica, pero é dicir, calquera deles pois está espectacular e é un precio que ten un moi bo precio o viño, porque isto sí que é unha viticultura heroica, non? Sí. É dicir, a xente cando é a vendimia e ven a vela e ven como aínda, non, as bodegas pequenas levan as persoas, levan os cestos na súa espalda, non? E teñen, sí, que subir pola montaña, pois despois decimos, pois non é tan caro o viño, verdad? Non. Claro. Porque as grandes adegas, non, que teñen carriles, non? Entonces, pois, se van subindo. Pero claro, a pequena bodega, non? E hai moita, un pequena bodega que xunta, pois, a amigos, xente que traballa, claro, e que levan esos cestos na espalda e van subindo por toda a montaña arriba, que se tropezan, van directiños ao río. Sí. E algunha adega que aínda ten que vendimiar en barca. Teñe que a uva a teñe que transportar en barca. Claro, entón, pois, o viño, unha vez que ves eso, dices tú, pois non, es que nos estamos queixando de vicio, vamos, porque sí, sí. Por eso lle chaman viticultura heroica, claro. Sí, sí, sí, porque, como dicía unha cantiga de Ana Quiro, que decía, falando un homenaxe que lle facía cunha cantiga aos mariñeiros, despois din que o peixe vai caro. Sí, é verdad, é verdad. Pois é o mismo, pues, é o mismo. O sí, viño, sí, sí, aí, sí. Eu non digo, eu cando eso digo, pois eu prefiero un viño destos, por exemplo, que sei que me vai, sí, reforzar por dentro, pero ese viño, ainda o outro día estuve nunha festa destas de butelos, sí, dando, aquí en Barcelona, nun restaurante, sí, da lado Sancares, pois que nos deron viño da Ribeira Sacra. E como dicíale un señor, este é viño, pero é un viño con héroes. Sí, é verdad, é verdad. Sí, sí, sí, é un viño que aí sí que está reflexado, pues, todo o traballo de todo un equipo, sí, non? E os que recollen a uva, pues, un equipo principal, naturalmente. Porque hoxe é verdad que tedes un bon día por aí? Sí, hoxe, bueno, pues a mañá empezou así chovendo e tal, e ahora por lo menos temos sol. Esto sí, sí. De que se vexe o sol, xa un logro. E hoxe, pues ahora tarde parece que temos sol. Sí, porque... Sí, tamén parece que, mira, se fixera este día o martes, podría sair a comparsa. Senón, que eu falaba con unha quería ter un adegueiro, pero claro, díxeme que hoxe que andaban, se ve que andan traballando na viña, non sei se é podando, se é o que tal. Claro, facer. Claro, sí, pode ser. Entón, claro, díxeme, tiño xente... Claro. E dice, se fai bon tempo, pois teño que estar caixendo. Claro, aproveitan, claro, sí, eles sí. Cando aproveitan para, bueno, para facer todo o que teñen que facer, porque claro, é un traballo durante todo o ano. Por eso. Claro, é dicir, xa digo, as grandes adegas, pois teñen moita xente, é dicir, é completamente distinto, pero aquí as bodegas hai moitísimas, é dicir, as grandes se contan, a maioría son bodegas pequeniñas. Claro, claro. Entón, pois, eles son os propietarios os que teñen que facer todo, é dicir, que é un traballo... moi sacrificado. Sí, señora. Sí. Bueno, agora vamos falar de outro tipo de sacrificio que fixeste desde aí pouquiño, as comadres. Como foi o tablazo? Bueno, pois pues mira, pues o tablazo tamén, aquí outra idea que nos surdiu para o mes de novembro, ¿no? Porque novembro non. Foi en xaneiro. Xaneiro e febreiro son uns meses para os hosteleiros, uns meses moi malos, non se sí. pode decir. A xente acaba de sair das Navidades, sí. veñen a rebaixas, hai algo de diñeiro, pois se compra, non, o imprescindible, sí. entón pois non se vai tapear, claro, non hai para todo, consumo, como digo eu. Claro. Aí está. Sí. Entón pois decidimos isto, facer o tablazo, que era unha promoción que para min pois moi boa, non? Porque había un viño da Ribeira Sacra, máis 10 tapas, é dicir, que aquí as tapas temos que decir que, vamos, son taponas. Sí, sí. É dicir, a mellor con unha tapa ou dúas, hai moita xente que xa cea. Aquí eran 10 tapas con unha botella de vino, Ribeira Sacra, vino xoven, claro, Barrica xa non, era un vino xoven. E tiña un custe de 11,50. Entón, pois, bueno, ofixemos os xoves e os berres do mes de xaneiro, Os xoves teño que decir que, bueno, que foi floxiño, porque a xente de aquí é xente que tapeamos, eu me incluo, cando vas tomar un viño, pois os berres, o sábado, claro, aínda nos custa sair pola semana. Claro. Entón, os xoves se pode decir que foi floxo, pero os berres resultou moi ben. Por lo menos xa se veían as pandillas que iban a tomar o tablazo. Claro. Home, eu se estou aí, seguro que me apunto. As comadres, que tal? Todos a tomar o tablazo. Que tal as comadres? Como se portaron ese día? Pois tamén ben, aquí tamén hai moita tradición de comadres e compadres. O día de comadres, pois tamén decidimos facer o tablazo, pero de mulleres. Aí está, pero costou. Éramos moi pouquiñas, teño que decilo. Moi pouquiñas. A ver se para o ano que ven, pois empezamos a animar máis o cotarro, se a muller sale máis. Sí. A rúa, volvemos a mesma, é xoves, entón aquí a xente, pois non me sale pola semana. Pois mira, Era o aire que debía ser viña frío, non? Eu estuve no Nadal en Irún, en San Sebastián. Sí. Precioso, desde logo. Claro, sí, sí. E íbamos, pois, de tapeo. Pois ali o mismo había homes que mulleres, ali tapeaba todo o mundo. Naturalmente, claro. Non, aquí vamos a ver, aquí o tablazo tamén era para homes e mulleres. Únicamente fixemos o día de comadres para mulleres, que teño que decir que a idea saliu de un hostaleiro, de un home. Para que logo non me veñan a mí encima. Entón era eso, a idea saliu de un home, era, pues eso, rendirlle pues esa pequena homenaxe tamén a muller, ¿no? Que andamos en todo, na casa, no traballo, cos fillos, somos nais, somos fillas, é decir. Pero bueno, pues non me saíron. Bueno, pues por ano que ven volveremos. En eso son moi cabezota. Si este ano fostes 5, 8, 10... Para ano que ven podes ir 15 ou 18. Aí está. Todos os comenzos custan un pouco, entón, pois bueno, está, desde logo, o tablazo vai ser unha campaña que vai se quedar con nós, é dicir, a faremos, a seguiremos facendo, e o da muller, pois igual, o seguiremos facendo. Aí tamén o tablazo da muller. Home, insistencia. Insistencia, aí está, nada. Bueno, hai que insistir. Dinos en que consiste, porque en casi todos os povos de Galicia hai a festa do cocido, ou fan o cocido e tal, sí. Pero este de estarse cocendo en Monforte é especial, non? Pois ese mira, cocido faise especial. Pois mira, o estáse cocendo de aquí... Sin garbanzos non pode ser. No. O cocido de aquí leva... Facemos o cocido como cualquier parte de Galicia, claro. O único que temos nos especial é que vamos a facer o día 5 de marzo, únicamente ese día, vamos ter unha irmandade do cocido. É dicir, que hai establecementos que se apuntaron a esta categoría que van ter un cocido de outras regións de España. Non o noso cocido. Ajá. Incluso tamén hai un establecemento que nos va a facer un cocido portugués e outro vai facer un cocido creativo. É dicir, se queremos comer outro cocido diferente o galego, pois o 5 de marzo, coa irmandade do cocido. Ajá. E logo, tamén o que temos especial nos é que sorteamos entre a xente que nos veña a tomar aquí o cocido, pois sorteamos un porco de 100 kilos. Caray. Vivo. Manda truco. Eso non se pode levar para casa. Non. Bueno, non collen un tupper. Aí está. A xente, que tampouco se me asuste, que si, vamos, que si lle toco porco, pues o vai levar morto naturalmente. Pero que quera levar vivo, aí está, O pode levar tranquilamente como animal de compañía. Para fazer unha foto ou un selfie con él, non? Exactamente. Aí está, sí. Eso. Aí está, así que sorteamos ese porco de 100 kilos tamén. Entón, pois nada, pois eso, pois animarvos a todos os ointes e a vos que estades invitadísimos, xa os sabedes, que non me enteré o que vides a Ribeira Sacra, que non me chamades. Eso te molo anotado. Sí. Hai un tempo que nos... Por certo, non somente de gastronomía vivide, senón que últimamente teñenos noticia de que ata puxestedes en marcha ese asunto tan interesante que é o dos teatros, non? Sí, tamén. Vai haber aquí unha rede cultural. Xa tivemos outros anos a traer desde o Concello de Monforte e a mí eso sí que me parece pois unha moi boa idea. Non? Vamos, eu tamén son un enamorado do teatro, todo o que é esa cultura que o traigan para aquí, para esta zoa, pois o vexo moi ben, de verdad. Sí. Cuanto máis actividades culturales, pois pois moitísimo mellor. Ademais, pois eso, non sei se algúns incluso serán gratuitos, outros o mellor pois é unha entrada risoria, o mellor de 5 euros ou 4 euros, é dicir que todo o mundo poderemos disfrutar durante unha larga época do teatro, non? No, fago mención a isto porque ti mesma escribes aí no, nas sí. redes, falas dese traballo tan importante para, máis que nada, para Monforte e a comarca, non? O feito de que acolla precisamente a rede de Galega de Teatros e Auditorios por todo o ano 2016, precisamente dentro do Concello, non? Pois sí, pois sí, para mí, xa che digo, para mí traballar en este aspecto, en todo o que sexa tipo cultural, pois me parece algo imprescindible, non, neste tempo. Entón, pois, é darlle ese empuxe, non? Pois a nosa cultura, a noso teatro, pois... A mí me parece moi boa idea e para mí desde pues, tamén pues, decirle ao Concello que desde logo que tiveron que moverse, non, para traer todo isto para aquí, claro. E o fixeron moi ben darles a enhoraboa, non, por, claro. por esta actividade que nos van a traer aquí a Monforte. Sí, sí, sí, fano eles, pero si non é precisamente por a vosa asociación, por que ti coordinas bastantes cousas deste aspecto, pois non estarían, non estaría tamén tan coñecido, por exemplo. Porque para o día 18 de febreiro, precisamente, aparecerá por aí o Teatro Morcego, do Morcego, e no multiuso, según teño entendido. Sí, no multiuso, sí. Bueno, quere decirse que vos tendes bastante que ver nese aspecto, posto que non deixades aparte ningún tipo de manifestación cultural. Nese. Claro, sí, bueno, vamos a ver, o que se pretende, non, desde aquí esta delegación, pois é que todo o mundo pois, se pode informar de todo o que haxa, non? É dicir, non só pois, do noso, do gastronómico, sino que tamén do turismo, non? A cultura, naturalmente, que é a parte primordial do turismo. Entón, pois por eso sempre andamos, pero bueno, eu penso que é o noso pequeno graniño de area, ¿no? Para que para que chegue a máis xente, ¿no? Que cheguemos a máis xente e que nos visite, canto máis xente mellor, porque é do que se vai vivir, é dicir, do turismo. Entón pois veña que se chegue xente, desde a delegación, si podemos eso, pois aportarnos o graniño, pois mira, canto máis xente cheguemos, pois mellor, claro. Bueno, home, é que ir a Galicia non visitar a Ribeira Sacra é un pecado. É como é que pecado. Fai o Camiño de Santiago e non dá chegado a Santiago. Ademais que aquí, claro, ademais de aquí, non, na Ribeira Sacra tamén temos o noso camiño, o Camiño claro. de Inverno, que aí estamos tamén a ver si pronto nos poden dar esa oficialidade, pero por lo menos xa conseguimos, non, estar aí que aparezca o Camiño de Inverno. Entón, pois, eu penso que, bueno, para min, Galicia en sí toda é moi bonita, e da provincia de Lugo, pois, a Ribeira Sacra é algo espectacular para min. Hombre. Tamén a costa de Lugo, é dicir, Lugo en sí que sempre foi, non, Lugo e Orense, como éramos, pois, por decir, as provincias, bueno, que se nomeaban así daquela maneira, son sempre as que máis nos custou, pois lanzarnos hacia arriba e agora pois parece que estamos por lo menos conseguindo, non? Orense co tema todo de balnearios e Lugo pois con noso tema de a nosa Ribeira Sacra tanto a costa tamén como o noso o de comer, para comer ou para comer Lugo. Muy bien. Bueno, pois, Beatriz, hai que felicitarte. Hay que felicitarte. Desexarte moitos éxitos nese traballo, nesa tarefa que estás facendo de colaboradora, de coordinadora grande tarefa que tes. Pois moitísimas gracias, espero prontiño a vosa visita. Muy vale, bien. Aquí estades convidadísimos. Muy bien, de acordo, Beatriz, pois despedímoste con son deseo. Moi ben, grandísimo. O mandil. Moi ben. Un placer falar con vos, un placer. Unha aperta.